Teraz nowość, suplement diety Positivum, także w formie płynu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 27 sierpnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 8 minęła, zapraszamy na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. KRS kontynuuje posiedzenie, obsadzi kolejne dwie izby Sądu Najwyższego. Ameryka żegna Johna McCaina, pogrzeb zmarłego polityka w niedzielę. Widzowie pod wrażeniem air show w Radomiu. Mnie się bardzo podobało. Puch był elegancki. Krajowa Rada Sądownictwa zaopiniuje kolejnych kandydatów do Sądu Najwyższego. W trzecim dniu posiedzenia zajmie się obsadą Izby Cywilnej. Wcześniej KRS wybrała kandydatów do Izb Dyscyplinarnej i Karnej. Początek obrad zaplanowano na godzinę 10:00. Wcześniej jednak zespół przeprowadzający wysłuchania do Izby Cywilnej spotka się z kilkoma kandydatami, którzy do tej pory nie mieli okazji zaprezentowania się przed Radą, zapowiedział przewodniczący KRS-u Leszek Mazur. Będą, ponieważ staramy się odpowiedzieć na oczekiwanie, żeby rozmawiać ze wszystkimi kandydatami, a 3 osoby albo 4 osoby, bo to te zgłoszenia na takie spotkanie jeszcze napływają, także jeszcze od godziny, bo 8:00 rano będziemy się spotykali z tymi kandydatami. O 7 miejsc w Izbie Cywilnej ubiega się 29 kandydatów. Obrady potrwają przez cały dzień. Jutro i niewykluczone, że i w środę KRS zajmie się obsadą Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Łącznie do obsadzenia były 44 wakaty sędziowskie. W ubiegłym tygodniu Krajowa Rada Sądownictwa wskazała 12 kandydatów do Izby Dyscyplinarnej i jednego kandydata do Izby Karnej. Teraz wnioski o ich powołanie trafią do prezydenta. Sylwia Białek, Polskie Radio. Uroczystości żałobne rozpoczną się w środę. Pogrzeb amerykańskiego senatora Johna McCaina odbędzie się w niedzielę. Nie weźmie w nim udziału prezydent Donald Trump. Zgodnie z wolą zmarłego w sobotę polityka, rząd USA będzie reprezentował wiceprezydent Mike Pence. Trumna z ciałem Johna McCaina zostanie wystawiona najpierw w budynku stanowego Kapitolu w Phoenix. Nastąpi to w środę 29 sierpnia. To dzień 82. urodzin zmarłego polityka. W czwartek w Phoenix zostanie odprawione nabożeństwo żałobne. Po nim trumna zostanie przetransportowana do Waszyngtonu, gdzie w piątek zostanie wystawiona w rotundzie na Kapitolu Stanów Zjednoczonych. Przywilej ten jest zarezerwowany dla najwybitniejszych Amerykanów, a John McCain będzie 13. senatorem w historii, który go dostąpi. W sobotę w Katedrze Narodowej w Waszyngtonie z pełnym ceremoniałem odbędzie się nabożeństwo pożegnalne. Przemowy prawdopodobnie wygłoszą byli prezydenci George Bush Jr. i Barack Obama. W związku z życzeniem zmarłego w uroczystości nie weźmie udziału prezydent Donald Trump. Jego administrację będzie reprezentował wiceprezydent Mike Pence. Pogrzeb Johna McCaina będzie miał charakter prywatny. Spocznie on w niedzielę na cmentarzu Akademii Marynarki Wojennej w Annapolis, stolicy stanu Maryland. Z Chicago Piotr Orłowski, Polskie Radio. Policja zatrzymała na północy Chin właściciela hotelu, w którym w sobotę wybuchł tragiczny w skutkach pożar. Zginęło 19 osób, 23 zostały ranne. Według chińskich mediów hotel nie spełniał wymogów bezpieczeństwa. Chińskie media podają, że hotel i znajdujący się w nim ośrodek spa w ciągu ostatnich 2 lat co najmniej 5-krotnie podczas kontroli przeciwpożarowej otrzymywał negatywne oceny. W opinii części mediów lokalne władze mogły wiedzieć o złych warunkach dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W niektórych częściach hotelu brakowało m.in. gaśnic. Pożar w hotelu Beilong Hot Spring wybuchł w sobotę nad ranem. Walka z ogniem trwała ponad 3 godziny. Hotel Beilong wcześniej należał do jednego z największych chińskich banków. W 2015 roku został sprzedany lokalnemu biznesmenowi. Policja prowadzi śledztwo w sprawie przyczyn pożaru oraz zaniedbań właściciela obiektu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Nie dopisała pogoda, ale jak zwykle dopisali widzowie. Ponad 160 tysięcy osób obejrzało międzynarodowe pokazy Air Show w Radomiu. W powietrzu i na ziemi zaprezentowało się 110 samolotów w barwach 22 państw. Z Madrytu. Przyjechaliśmy z Hiszpanii na pokazy. Ten deszcz tutaj przeszkodził nam w tym wszystkim, no ale ogólnie jest fajny. No na pewno nam pogoda nie napisała w tym roku, no ale i tak pokaz na tyle jest dynamiczny i wszystko się odbywa w miarę zgodnie z planem. 10 samolotów startuje! Kolorowo, pięknie. Robią najpiękniejszy program, najpiękniejsze dymy mają. Frecze, trikolory. Cała aranżacja jest w pełni dopięta na ostatni guzik. Dziękuję w imieniu Frecze, trikolory. Dzięki. Mnie się bardzo podobało. Puch był elegancki. Pokazy odbyły się po raz 16. 80 lat skończyło zoo w Łodzi. Była urodzinowa impreza, piknik z grami i zabawami, no i oczywiście urodzinowy tort. Który chcesz kawałek? No. Słonia. Gdzie jest słoń? Tu, słonia. Tak, dobra, już stoimy, słuchaj, słonia. widzę misia. No chłopie, jak ty to zjesz, to dwa dni masz z głowy. Arkadiusz Jaksa, prezes zarządu Miejskiego Ogrodu Zoologicznego. 80 lat to jest jednak szmat w historii czasu, to są kilka pokoleń ludzkich, a naszych podopiecznych to wręcz kilkanaście. Smaczny tort? Co smaczny. Pani wybrała? No my wybraliśmy pandę małą. Najsympatyczniejsze, najsłodsze. Czego by pani życzyła na 80 lat łódzkiemu zoo? Żeby dalej się tak rozwijało, żeby dalej funkcjonowało dla nas. No i wszystkiego co najlepsze. Początki ogrodu zoologicznego w Łodzi sięgają 1938 roku. Pierwszym mieszkańcem był jeleń Boruta. To był Serwis Trójki. No sporcie, Krzysztof Łaniewski. Myślałem, że Bambi. Kilka dwójek na początek. Michał Kwiatkowski znowu był drugi na drugim etapie Vuelta Espania i został nowym liderem wyścigu. Wczoraj tuż przed nim finiszował tylko Alejandro Valverde. Ja myślę, że nawet sam Michał się tego nie spodziewał. Naprawdę, wspaniały wynik liderem i to w takim stylu, bo przecież ile kolarzy odpadło na tym podjeździe i takich faworytów. Naprawdę, poradził sobie świetnie. Mówił Czesław Lang. Brawa dla Michała Kwiatkowskiego, brawa dla naszych siatkarzy. Tuż przed Mistrzostwami Świata wygrali w Krakowie Memoriał Huberta Wagnera. W ostatnim meczu turnieju 3-2 wygrali z Rosjanami. Posłuchamy libero Pawła Zatorskiego. Każde zwycięstwo buduje drużynę, buduje zespół. Mamy nadzieję, że my jesteśmy właśnie na etapie tego tworzenia i te zwycięstwa pomogą nam w zbudowaniu prawdziwej drużyny. Ciężko jest grać na dobrym poziomie cały czas przeciwko tak silnemu rywalowi, szczególnie w okresie przygotowawczym, kiedy jeszcze wszyscy nie jesteśmy w najlepszej dyspozycji. Po siatkówce piłka i nie pierwszy w ostatnim czasie blamasz Legii. Przed własną publicznością dostała baty od Wisły Płock, która wygrała pierwszy mecz w sezonie i to aż 4-1. 2-3 przegrała Jagiellonia, też u siebie i też nie z jakimś potentatem, lecz z Beniaminkiem z Legnicy. 2-1 wygrała inna ekipa z Dolnego Śląska. Zagłębie pokonało w Lublinie Lecha. Mecz podsumuje zdobywca jednej z bramek dla gospodarzy Patryk Tuszyński. Bardzo dobrze przygotowaliśmy się do tego meczu pod względem taktycznym. Zagraliśmy perfekcyjny mecz w obronie, do tego wyprowadzaliśmy groźne kontrataki. Wygraliśmy to spotkanie 2-1. Mieliśmy też więcej sytuacji ku temu, ale trzeba się cieszyć z tego, co jest. Zdobyliśmy 3 punkty. W tabeli na prowadzeniu Lechia z 14 punktami, 2 mniej mają Lech, Jagiellonia, Piast i właśnie Zagłębie. We Włoszech cieszymy się z premierowego gola Krzysztofa Piątka w Serie A. Trafił na 1-0 w wygranym 2-1 meczu Genoi z Empoli. W takim samym stosunku Lokomotiv Moskwa pokonał Anży Machaczkała w lidze rosyjskiej. Bramkę zdobył tu Maciej Rybus, asystę zaliczył Grzegorz Krychowiak. W Formule 1 straty do Lewisa Hamiltona odrabia Sebastian Vettel. Niemiec wygrał Grand Prix Belgii. Hamilton był drugi, trzecią lokatę zajął Max Verstappen. A z żużlową Ekstraligą wczoraj pożegnała się Unia Tarnów po porażce z Falubazem Zielona Góra. W innych meczach Toruń pokonał Wysoko Stal Gorzów, tak jak Unia Leszno Spartę Wrocław. A w sporcie za godzinę m.in. rozpoczynającym się dziś wielkoszlemowym US Open. Pan jest chyba na tak, jeżeli chodzi o tenis. Zdecydowanie, bardzo lubię ten turniej. A Piotr Zieliński, proszę pana, jakie bramki. A widziałem, a to było w sobotę. To w sobotę było, ja wiem, a dzisiaj są powołania. No i należy się spodziewać powołań. Spodziewasz serii się? A. Ja jeszcze nie. Ja już nie liczę. Chociaż nigdy nie wiadomo. No nie. Nigdy. Zawsze trzeba być gotowym, ale... i mieć korkotrampki w bagażniku. Do kadry juniorskiej. Może. Ranek miejscami mglisty, w dzień pogodnie, ale na krańcach południowo-wschodnich, a także po południu na północnym zachodzie może się chmurzyć i przelotnie padać. Wiatr południowy słaby, na północy umiarkowany, nad samym morzem dość silny, w porywach do 55 km na godzinę. 17 stopni w Przemyślu, 18 w Rzeszowie i Krośnie, 19 w Tarnowie i Kielcach, 20 w Łodzi, Krakowie, Gdyni i Augustowie, 21 w Olsztynie, Częstochowie i Katowicach, 22 stopnie w Warszawie, Szczecinie, Toruniu i Poznaniu, do 23 we Wrocławiu i Szklarskiej Porębie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Jeszcze tylko dzisiaj w sklepach Euro. Drugi produkt 25% taniej. Promocja na produkty RTV oraz małe i duże AGD. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Odwiedź Allegro 27 sierpnia w południe. Pani doktor, mam taką sprawę. To trochę wstyd.

Dzień dobry, a w studiu wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie premierze, polski rząd może zignorować orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jeśli ten usankcjonuje zawieszenie prawa przez Sąd Najwyższy? Mówi pan tak w rozmowie z tygodnikiem Do Rzeczy. Sytuacja jest poważna, dlatego musimy być wszyscy precyzyjni. 5 sędziów Sądu Najwyższego skierowało do Trybunału Sprawiedliwości pytania prejudycjalne i do tego mieli prawo. Ale oprócz tego ci sędziowie zawiesili obowiązywanie ustawy, mimo że polska konstytucja nie zna takiej instytucji jak zawieszanie ustawy. Mówiąc krótko, gdybyśmy wszyscy jako społeczeństwo, czy jako wspólnota europejska usankcjonowali postawę tych sędziów, to de facto byłby to koniec demokracji w Polsce. Przechodzilibyśmy do ustroju oligarchicznego, dlatego że... Przepraszam, panie premierze, ale pan mówi w ten sam sposób, w jaki mówi opozycja, mówiąc o tym, że uznawanie sposobu powołania Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, że to wszystko jest właśnie negowaniem demokracji i dlatego trzeba się sprzeciwiać. Ale nie chciałbym w tej chwili odnosić się do zarzutów opozycji, bo to jest osobny temat. W Polsce obowiązuje zasada domniemania konstytucyjności. Samo przez się nasuwa. Ja tylko zwracam uwagę, że gdyby usankcjonować stanowisko tych 5 sędziów, to dowolna inna grupka sędziów mogłaby zawieszać obowiązywanie demokratycznie uchwalonych dowolnych innych ustaw. No, to by oznaczało zmianę ustroju, czyli właśnie przejście od ustroju demokratycznego do ustroju oligarchicznego, w którym jakaś grupka społeczna, w tym przypadku sędziowie, grupa niepodlegająca kontroli demokratycznej, może uchylać postanowienia demokratycznego parlamentu. Na no to dobrze, właśnie więc Trybunał, rząd się nie może zgodzić. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej sankcjonuje w tym wariancie, który jest dla pana nie do przyjęcia, to zawieszenie. I co dalej? Rząd nie uznaje. I jaki jest krok następny? Czy to jest właśnie krok do polexitu? Zapewne wchodzimy wtedy w dialog z Trybunałem Sprawiedliwości. Natomiast nie jest to krok do polexitu, tylko to byłoby ze strony Trybunału Sprawiedliwości działanie, które bardzo nadwątlałoby zaufanie obywateli Europy do instytucji unijnych. Proszę się przyjrzeć temu, co dzieje się w krajach Europy Zachodniej. Akurat nie w Polsce, tylko w krajach Europy Zachodniej, to często tych o bardzo długiej tradycji przynależności do Unii Europejskiej czy do instytucji, które Unię poprzedzały. Tam wszędzie narastają nastroje eurosceptyczne. To jest bardzo niebezpieczne zjawisko z punktu widzenia interesów i Europy, i Polski. Pan jest zwolennikiem pozostania Polski oraz integralności Unii Europejskiej. I ja, i cały nasz rząd jesteśmy głęboko przekonani, że przynależność Polski do Unii Europejskiej dobrze służy interesom Polski. Natomiast pytanie brzmi, jaka to będzie Unia? Co Polska zrobi dla integralności Unii Europejskiej, jeżeli nam tak bardzo zależy na tym, żeby Unia pozostała Unią? Wszystko zależy od tego, jak będziemy definiować Unię Europejską. Czy Unia Europejska ma być w zgodzie z ideałami założycielskimi, ideałami tych wielkich ojców, założycieli Adenauera, de Gaulle'a, de Gasperiego? Czy ona ma być Schumana? Czy ma być Europą ojczyzn, a więc pewną płaszczyzną współpracy suwerennych państw narodowych? Czy ma być jednym super państwem? Moim zdaniem integracji europejskiej zagrażają ci, którzy wbrew nastrojom większości narodów europejskich, nastrojom, nastawieniom, przekonaniom, próbują uchylić i unieważnić porządek państw narodowych, zastępując te demokratyczne, podlegające demokratycznej kontroli rządy narodowe rządami niekontrolowanej biurokracji brukselskiej. Panie premierze, ale w sytuacji, kiedy Polska ma, nie będziemy teraz dyskutować, czy z winy rządu, czy z winy czynników zewnętrznych, nie najlepszą pozycję w tym momencie w Unii Europejskiej, są do nas różne pretensje. Czy Polska może być tym państwem inicjującym, czy też podtrzymującym taką dyskusję na temat przyszłości Unii? Czy może stawiać pytania o tym, o to, jaka Unia, czy właśnie to ma być ściślejsza, czy mniej ścisła, jak chcemy, integracja? Czy my w ogóle będziemy mieć taki głos, który będzie słyszalny i brany pod uwagę? Wiem, że wielu słuchaczy żachnie się na słowa, które zaraz wypowiem, ale z pełnym przekonaniem chcę stwierdzić, że to Polska, ale także inne kraje, w tym między innymi Węgry, są głosem sumienia i głosem otrzeźwienia w ramach dyskusji toczących się w Unii Europejskiej. Unia może i powinna przetrwać, bo jest wielką wartością, ale przetrwa tylko wtedy, jeżeli będzie szanować odpowiednio szeroką dozę, odpowiednio szeroką przestrzeń suwerenności państw narodowych. I my, nasz rząd, obóz Zjednoczonej Prawicy, odwołujemy się do tej pierwotnej i słusznej koncepcji integracji europejskiej. O ile głos sumienia nie będzie głosem wołającego na puszczy. Tak się może zdarzyć, ale proszę zwrócić uwagę na tę ewolucję nastawień narodów europejskich, społeczeństw zachodnioeuropejskich, zwłaszcza na pewno po najbliższych wyborach do Parlamentu Europejskiego skład tego parlamentu będzie wyglądał zupełnie inaczej niż obecnie. I przekonanie o tym, że Unia Europejska musi podjąć refleksję nad tym, czy rozszerzanie dążności federalistycznych jest trafne, czy nie, to przekonanie będzie sobie torować drogę do poglądów, postaw, działań kolejnych rządów europejskich. Czy pomiędzy skalpelem a młotkiem jest jakieś narzędzie, którego można było, można by było, trzeba było użyć, naprawiając sądownictwo? Rozumiem, że pani redaktor nawiązuje do przytoczonych... Do pana rozmowy, właśnie, tak. Niedawno przytoczyłem to porównanie. Rzeczywiście, kiedy odchodziłem z Urzędu Ministra Sprawiedliwości, powiedziałem w środowisku sędziowskiemu, prezesom sądów apelacyjnych, że próbowałem reformować sądownictwo w dialogu ze środowiskiem sędziowskim. Tak jak teraz reformujemy wspólnie ze światem akademickim polskie uczelnie i instytuty naukowe. Ale o ile środowisko naukowe okazało się bardzo otwarte na ten dialog, to w środowisku sędziowskim spotkałem się z murem. I wtedy powiedziałem, jeżeli dzisiaj nie chcecie zaakceptować... No i troszkę kij w szprychę panu PSL wkładał. O, troszkę PSL, troszkę koledzy z Platformy bronił mnie, to muszę uczciwie powiedzieć, pan premier Donald Tusk, bo tę moją reformę polegającą na konsolidacji sądów, nie na likwidacji małych sądów, tylko na likwidacji niezliczonych stołków prezesów, wiceprezesów i tak dalej, Donald Tusk bronił do końca, do mojego odwołania. Ale wracam do generalnej rzeczy. Wymiar sprawiedliwości nie może funkcjonować tak jak obecnie. I tak jak funkcjonuje od wielu, wielu lat. Jesteśmy w czołówce w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o nakłady na sądownictwo. Jesteśmy na ostatnim, przedostatnim miejscu. Rywalizujemy tutaj niechlubnie z Włochami, jeżeli chodzi na przykład o czas orzekania. Trzeba reformować sądownictwo. I proszę zwrócić uwagę, że nawet w ciągu ostatnich 3 lat, w okresie rządów Zjednoczonej Prawicy, ze środowiska sędziowskiego nie wyszedł żaden impuls do reform, żadna alternatywna koncepcja. Oni bronią status quo, a status quo jest nieakceptowalne dla ogromnej większości Polaków. Kto młotkiem wojuje, od młotka ginie. Trzeba o tym pamiętać. Wolałbym... Co prawda nie tak brzmiało to przysłowie. Wolałbym operować skalpelem. To jasne. I zresztą takie spokojne, ewolucyjne zmiany pan minister Ziobro, na przykład w odniesieniu do Krajowej Rady Sądownictwa, przedstawił, zaproponował środowisku sędziowskiemu na początku tej kadencji, no, spotkał się z jeszcze ostrzejszym oporem niż ten, na który ja natrafiłem. I kończąc tę sprawę, czy to pana zdanie na temat uznania czy też nieuznania orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To są pana przemyślenia wakacyjne, czy to jest efekt rozmów, nie wiem, na przykład z premierem Morawieckim? To jest moje własne stanowisko. Jestem jednym z liderów partii tworzących obóz Zjednoczonej Prawicy i w imieniu mojej partii taką przestrogę formułuję. Jakie będzie oficjalne stanowisko rządu? Nad tym będziemy się zastanawiać wtedy, kiedy zapadnie orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości. Panie premierze, czy warto było wydawać dosyć potężne pieniądze na konsultacje w sprawie ustawy 2.0, jeżeli tekst uchwalony nie jest delikatnie mówiąc, tożsamy z wynikami konsultacji. Jeżeli chodzi o filary tej ustawy, jest tożsamy. Tutaj nic się nie zmieniło, ale fakt, że wiele szczegółowych rozwiązań zostało zmodyfikowanych, poprawionych, no, czasami też popsutych w toku konsultacji, bo konsultacje zakładają kompromis. Kompromis nie zawsze musi być zmianą na lepsze. A to jest najlepszy dowód na to, że te konsultacje były potrzebne i że te pieniądze zostały znakomicie wykorzystane. Nie tylko dlatego, że mamy w efekcie dobrą, mam nieskromnie powiem, bardzo dobrą w ustawę, ale również dlatego, że przy okazji wydarzyło się coś bardzo cennego, mianowicie środowisko akademickie zaczęło ze sobą dyskutować. Pojawiły się nowe koncepcje. Czy warto było wydać te pieniądze? Ależ, oczywiście. A teraz też pan zapowiada konsultacje wdrażania. Tak. To będzie skomplikowane, że trzeba konsultować, jak ją wdrażać? Po pierwsze, takie konsultacje są przejawem mojego i rządowego szacunku dla środowiska akademickiego. Tak jak powiedziałem od początku, tu chodzi o tę reformę. Nie, tu nie chodzi o tempo, dlatego że kalendarz został precyzyjnie określony w ustawie. Rozpisaliśmy tę ustawę, ten kalendarz aż do roku 2026. Zmiany będą ewolucyjne, stopniowe, tak żeby każda uczelnia mogła się przygotować. Natomiast ustawa zdecydowanie poszerza autonomię uczelni i teraz bardzo dużo zależy od tego, jak poszczególne uczelnie będą tę przestrzeń wolności wykorzystywać. Temu w ogromnej mierze służyć będą konsultacje. I one już będą, nie będą tak kosztowne? Te wcześniejsze, jak na 3 lata konsultacji, nie były tak kosztowne, pani redaktor. Proszę mi wierzyć. To jaka jest ta suma? Łączna kwota kosztów, dziesiątków wielkich konferencji, mniejszych dyskusji, debat, to jest około 6 milionów złotych. To czyli naprawdę prawdą jest to, o czym Tak, to jest prawda, ale prasa. Naprawdę nie widzę w tej kwocie niczego szokującego, niczego bulwersującego. Warto zapłacić za to, żeby Polacy ze sobą rozmawiali i uczyli się wzajemnie szacunku do siebie. Panie premierze, na koniec niewiele mamy czasu, czas biegnie szybko. Chciałam panu przypomnieć pewien cytat. Państwo polskie istnieje teoretycznie, praktycznie nie istnieje, dlatego że działa poszczególnymi swoimi fragmentami, nie rozumiejąc, że państwo jest całością. Pamięta pan ten cytat? To chodziło o służby specjalne akurat. Czy on nie pasuje do opowieści o tym, jak to Polska chciała albo nie chciała kupić australijskie fregaty Adelaida? Ja bardzo podziwiam kompetencje pana premiera Morawieckiego, ale nawet pan premier Morawiecki nie byłby w stanie odwołać decyzji, która nie zapadła. Nie było żadnej decyzji naszego rządu, co więcej, nie było żadnej dyskusji na forum rządu o kupnie tych fregat. Ale było nieporozumienie. To znaczy nie było porozumienia, tak? Można tak powiedzieć? Były dyskusje w gronie ekspercko-politycznym, ale nie doszły one do fazy rządowej. Racje w tej dyskusji na temat tego, czy kupować fregaty, czy nie, są bardzo podzielone. Jedni eksperci, ponieważ my politycy musimy polegać na ekspertach, w tym przypadku na wojskowych. Jedni wojskowi mówią, te korwety są przestarzałe. Inni mówią, nie, one są unowocześnione. Jedni eksperci mówią, one się świetnie nadają. Ale dobrze to nie wyszło, panie premierze. Powiem tak, my mamy w Polsce skłonność do ulegania kompleksom. Proszę przyjrzeć się dyskusjom, które się toczą w innych krajach, chociażby Unii Europejskiej. Tego typu sytuacje są tam na porządku dziennym. Panie premierze Jarosław Gowin, Beata Michniewicz. Musimy dokończyć kiedyś tę rozmowę. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Zapraszamy do reklamy. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety, preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie ActiVitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Dzisiaj gościem na moim kanale jest specjalistka od skóry naczynkowej i wrażliwej. Jakiś patent na popękane naczynka? Jasne. Serum punktowe Red Blocker. Opowiedz, jak działa. Po pierwsze, serum Red Blocker to specjalistyczny preparat do punktowego stosowania, tam gdzie defekty są szczególnie widoczne. Na twarzy, dekolcie czy nogach. Po drugie, to serum. Jego skoncentrowane składniki wzmacniają naczynka, zapobiegając ich pękaniu. A efekty? Skóra jest ukojona, a miejscowe zaczerwienienia zredukowane. Zapisuję na listę zakupów Red Blocker. Dostępny w aptekach. Marian. Ty to jesteś mężczyzną o dużym apetycie. Oczywiście. No i ja to szanuję, Marian. Ale Marian, lodówkę to my mamy na to za małą. To co, mamy tak po prostu nową kupić? Nową? Nie tak po prostu, ale 300 zł taniej. A wiesz, że teraz to nawet zgłodniałem? Widzisz? Teraz w Media Expert nowoczesne lodówki No Frost. Taniej nawet o 300 zł. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magmisie. Owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magmisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magmisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magmisie, pyszne magnezowe misie. Afrofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna minęła 8:30. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Mija termin rejestrowania komitetów wyborczych w jesiennych wyborach samorządowych. Dotychczas Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała 17 komitetów, w województwach komisarze blisko 6600. Zgłoszenia w PKW będą przyjmowane do 16:15. Z kolei czas pracy komisarzy może być różny, mówi rzecznik Krajowego Biura Wyborczego Wojciech Dąbrówka. W zależności od właściwości terytorialnej, w zależności od tak naprawdę od godzin urzędowania konkretnego komisarza wyborczego, będzie to inna godzina. Czasami jest to godzina 15:30, czasami jest to godzina 16:00, w zależności od delegatury. Po południu planowane jest posiedzenie PKW. Być może komisja podejmie decyzję, jaką formę będzie miała karta wyborcza. Czy będzie to książeczka, czy tak zwana płachta. Przed moskiewskim sądem stanie dziś rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny. Został zatrzymany w sobotę przed swoim domem w Moskwie w związku z udziałem w antyrządowym proteście w styczniu. Lider opozycji nawoływał wtedy do bojkotu marcowych wyborów prezydenckich. Według Nawalnego powodem zatrzymania i prawdopodobnego nałożenia 30-dniowego aresztu administracyjnego jest próba odizolowania go od społeczeństwa w czasie przechodzących przez kraj protestów wywołanych rządową reformą emerytalną. Kołobrzeski sanepid otworzył ponownie kąpielisko w Ustroniu Morskim. Było od czwartku zamknięte z powodu wykrycia bakterii E. coli. Nadal nie można się jeszcze kąpać w Bałtyku w Jarosławcu na plaży Rusinowo. Powodem zamknięcia kąpieliska była także stwierdzona bakteria E. coli. Nie ma jeszcze wyników powtórnego piątkowego badania wody. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Karolina Mózgowiec. Zmiany w PIT i CIT, nowy podatek od wyprowadzki z Polski, opodatkowanie kryptowalut. Ministerstwo Finansów proponuje rewolucyjne zmiany i to już od 1 stycznia, pisze dziennik Gazeta Prawna. Zmienią się m.in. zasady opodatkowania samochodów osobowych w firmach. Kto korzysta ze służbowych aut do celów służbowych i prywatnych, odliczy od przychodu tylko 50% wydatków, a użytkując pojazdy prywatne jedynie 20%. Podatek od dochodu z obrotu kryptowalutami wyniesie 19%. Gazeta informuje też o zasadach exit tax, czyli podatku od niezrealizowanych zysków kapitałowych. Podatek ma być wymierzony w osoby uciekające przed płaceniem podatków za granicę. Jego stawka wyniesie 19%, a dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej 3%. Więcej na temat exit tax za godzinę w Informatorze Ekonomicznym. Rosnące ceny prądu przygniatają polski przemysł, pisze Rzeczpospolita. Jak podaje gazeta, prąd z dostawą na przyszły rok kosztuje już na towarowej giełdzie energii ponad 250 zł za megawattogodzinę. Gdyby firma chciała kupić dziś energię potrzebną jej na cały przyszły rok, to musiałaby się liczyć z wydatkami o połowę wyższymi niż przed rokiem. Wynika to m.in. z rosnących cen węgla, a także z wysokiego wzrostu cen uprawnień do emisji CO2. Eksperci przewidują, że hurtowe ceny energii elektrycznej w kolejnych latach nadal będą rosły. Dla firm droższy prąd oznacza utratę konkurencyjności. 3/4 średnich i dużych firm chciałoby, aby Polska zamieniła złotego na euro, wynika z badania na zlecenie firmy Grant Thornton. To wyraźny wzrost w porównaniu z badaniem sprzed 3 lat, mówi Jacek Kowalczyk z firmy. Przez 3 lata ten odsetek wzrósł z 42% do 72%, czyli bardzo wyraźnie. To pokazuje, że od 3 lat euro przestaje straszyć polskie średnie i duże firmy, przestaje być postrzegane jako takie zagrożenie, jako pułapka. Wysokie poparcie przedsiębiorców dla euro może wynikać przede wszystkim z chęci ograniczenia kosztów ponoszonych przy przewalutowaniu transakcji. Około 4 milionów Polaków w pierwszym półroczu tego roku wyjechało na wakacje z biurami podróży. To wzrost o 14% w porównaniu z analogicznym okresem rok temu, poinformował Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Najczęściej Polacy decydowali się na wyjazdy krajowe i do państw ościennych. Prawie 1,5 miliona turystów wykupiło wycieczki czarterowe. To o 36% więcej niż przed rokiem. Ranek mglisty, w dzień pogodnie, choć na Podkarpaciu, a także po południu na Pomorzu Zachodnim będzie się chmurzyć i przelotnie sobie popada. 17 stopni w Przemyślu, 20 w Piotrkowie, Białymstoku, Krakowie i Gdyni, do 23 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Bo już teraz polskie jabłka wczesne 40% taniej, złoty 79 za kilogram. A winogrona czerwone tylko 5,79 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra. Moja żona stosuje HEPA Slimin. Tak, ale HEPA Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, HEPA Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety HEPA Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I zapraszamy na piosenkę dnia, bo za 24 minuty będzie 9, dziś Interpol. naszej piosence dnia. Za 21.09 za chwilę rozkład jazdy, ale wcześniej jeszcze pierwsze miejsce ostatniego notowania. To Manami Blues Corey. Manam Blues Corey na pierwszym miejscu. To było szczególne wydanie ostatnie w piątek, bo Państwo na pewno słuchali. Z daru pomoże redaktor Niedźwiecki. Dziś Marek Niedźwiecki po 9:00 też zapraszamy Państwa. Za 17:09 teraz. Muzyczny rozkład jazdy. Łukasz Karusta. Był Ter Pomorza, była Gdynia, był też Żywiec. Zakończyły się duże festiwale, bo i lato z radiem i męskie granie w Żywcu podobno bardzo dobrze było. To już mniej o tych festiwalach. Teraz The Hand Luggage Studio. To tytuł debiutanckiego albumu Sosnowskiego. To także nasza płyta tygodnia. Zarejestrowana została w wolnych chwilach, głównie nocami, albo między 6 a 9 rano, czyli też nocami dla niektórych. Od października 2017 roku do czerwca tego roku na zapleczu pewnego warszawskiego sklepu dla gitarzystów przy pomocy sprzętu mieszczącego się w jednej torbie podróżnej. Stąd właśnie taki tytuł tej płyty. Sosnowski śpiewał też naszą piątkową piosenkę dnia właśnie z tej płyty, piosenka Głową w dół. 6 na 9 pan powiada. Tak, a co to zła pora? Znakomita, najlepsza moim zdaniem. No właśnie. Mówimy, że lato się kończy i sezon na festiwale się kończy, a pod koniec tego tygodnia poznański Late Summer Festival. Tam wystąpi m.in. Tom Odell, ulubieniec polskiej publiczności. Jego wizyta poprzedzi o niecałe 2 miesiące wydanie jego 3. płyty. Publiczność, która przyjdzie nad jezioro Malta, może więc liczyć na zapoznanie się z wyborem z tego nowego repertuaru. A muzyk podzielił się właśnie pierwszym singlem zapowiadającym nowe wydawnictwo. To piosenka Half As Good As You z gościnnym udziałem Alice Merton. Man, I'm just tired and bored of myself. Hey there, baby, I could use just a little help. You can't start a fire. A na Late Summer Festival wystąpią także Daria Zawiałów, Katarzyna Nosowska, Ralf Kamiński, Muchy, Meryst z Polski, Kamil Piwot i Pepe. To wszystko w Poznaniu pod koniec tygodnia nad jeziorem Malta. Niedawno zapowiadaliśmy też jesienne koncerty Markusa Millera w Polsce. Przypomnijmy, że amerykański basista spędzi u nas 5 ostatnich dni listopada. Wystąpi w Gliwicach, w Poznaniu, Gdyni, Warszawie i Wrocławiu. Teraz dowiadujemy się, że koncerty słynnego muzyka poprzedzą popisy wrocławskiego septetu EABS, czyli Electro Acoustic Beat Sessions. My nawet nie zdążyliśmy tego wymarzyć, a to zdarzy się w realnym świecie. Jesteśmy bardzo podekscytowani tym faktem, zwłaszcza, że będziemy mogli pokazać naszą twórczość jeszcze szerszej publiczności. Nie wiemy, co jeszcze się wydarzy, ale już w tej chwili czujemy, że to będzie bardzo ważny punkt w naszej pięknej muzycznej przygodzie. Mamy też nadzieję, że uda nam się pograć wspólnie z Markusem w finale. Najlepiej na 2 perkusje i 2 basy. Nie możemy się doczekać. Tak napisali, a tak zagrają. I jeszcze zaproszenia dla Państwa mamy. Zaproszenia na festiwal Chopin i jego Europa. To w Warszawie. Festiwal trwa do piątku. A zaproszenia są na dziś, na koncert o 20:00. To występ Dimitrija Szyszkina. A także na jutro, na koncert o 17:00 i 20:00. I na pojutrze na 20:00 i na 22:00. Na wszystkie te koncerty mamy podwójne zaproszenia. Proszę dzwonić. 2 2 7 3. 2 2 7 3. Chyba warto się wybrać. No, na pewno warto się wybrać. Zapraszamy Państwa serdecznie. Łukasz Karusta, muzyczny rozkład jazdy. Wspomniałeś męskie granie. To pani Dagmara połączyła kropki. Bardzo dobrze było w Żywcu, a wczoraj tańce w kuchni przy radiu z transmisją z Gdyni. Piękny muzyczny weekend. życiu policzę. Nie dam, nie dam, nie dam cię monstrom. Polsko, Krzysztof Zalewski. Poranna audycja, za 9,5 minuty będzie dziewiąta. Kolega wyjechany, to może tym razem nam opowie dokąd. Ale po kolei, Ewa Lipowicz. Długi i szczupły, prawnik z wykształcenia, upiornie wyczulony na szczegóły, człowiek dobry z kośćmi, jak to kiedyś babcie mówiły, i nieprawdopodobnie zabawny, jak to dzisiaj ja mówię. Ja tam jadę. Krystian Hanke. Kto chce jechać w ciepłe kraje, niechaj jedzie i zostaje. Hanke Mickiewicz, 1-0. To nie jest prawda do końca, bo ja bardzo tęsknię za ciepłymi krajami, ale tak się składa, że w tym roku wracam w miejsca, w których spędzałem wakacje od dzieciństwa. Umiesz rysować? Umiem, a co? Właśnie, ja nie umiem rysować, ale jest jedna rzecz, którą potrafię narysować, to jest drzewo. To jest sosna z nadpolskiego morza. To jakaś wąska specjalizacja graficzna. I to jest to, co mnie wiedzie nad polskie morze. Wydmowy, las z tymi sosnami. Najlepiej jeszcze taki nagrzewany 40-stopniowym upałem. To jest zapach do niczego nieporównywalny i potem od września do lipca tęskni się za tym zapachem. W ogóle polskie wydmy są przepiękne i mogą ich nam pozazdrościć wszyscy południowcy, bo nikt takich nie ma. I kiedy się idzie, to pragnienie morza się wzmaga. Można tak poetycko to wszystko podsumować. Hanke Mickiewicz, 2-0. Co więcej, nad polskim morzem jest piękne miejsce. Myślę tu o Słowińskim Parku Narodowym. Moim ukochanym miejscu nad polskim morzem. To są miejsca, które jeszcze potrafią być dzikie, puste, po których hula wiatr, a są też magiczne ze względu na latarnie morskie. On zna je wszystkie, więc może o tej magii coś? Magia polskiego morza polega na tym, że ono ma bałwany, ma fale, tam się coś dzieje. Bałtyk jest za każdym razem inny, za każdym razem przyciągający. I kiedy patrzy się w tę przestrzeń, to naprawdę człowiek odpoczywa. Kojący wpływ bałwanów. A dodatkowo jeszcze ten piasek, bo nasze plaże są czyste, dzikie. Oczywiście jakieś tam patyczki, różne rzeczy, roślinność. No i ta magiczna temperatura. Staram się zawsze, szczękając zębami, wejść do wody. Nie zdarzyło się jeszcze, żebym chorował po kąpieli w Bałtyku. No ale kurczę, no spróbujmy czegoś innego. Wejść do ciepłej wanny każdy potrafi. Poza tym tam dzieci mają się gdzie wyszaleć. Mogą sobie pobiegać, mogą sobie krzyczeć. Ja mówię, tu krzyczcie, tu teraz się drzycie, proszę bardzo. I tak mew nie przekrzyczycie. A właśnie, no mewy, to jest jeszcze coś, co uwielbiam. Dużej konkurencji nie przewiduję. Bez tego nie umiem, ja muszę. To jest niesamowita sprawa. Tym się karmię i potem wytrzymuję do lipca. A, to ty je tak lubisz. To są też takie wspomnienia, mnóstwo miejsc, które pamiętam z dzieciństwa, kiedy jeździłem z rodzicami do ośrodka wczasowego, potem z kolegami i koleżankami pod namioty. I to są historie, które my opowiadamy dziś jako historie kombatanckie. Tam się zdarzyło mnóstwo rzeczy. Większość jest oczywiście niecenzuralna i nie nadaje się do radia, ale ja tam ściągnąłem pół mojego miasta i przekonałem, że na przykład Rowy to jest miejsce, gdzie w nocy człowiek chodzi na plażę z gitarą, siada i nagle poznaje 70 osób. Potem za dnia się nie poznajemy, bo... To jest właśnie ta część nie do radia. Inaczej wyglądamy. Bałtyk i polskie nadmorskie miejscowości, które już się zabudowują trochę za mocno, ale da się jeszcze znaleźć takie cudne, piękne miejsca. Mickiewicz znokautowany. Naprawdę polecam gorącym... Serio? Polecam z czystym sumieniem. Z czystym sumieniem. Krystian Hanke polecał. Ewa Lipowicz, także bardzo dziękujemy. Gdyby Państwo mieli też takie miejsca jeszcze niezadeptane nad morzem, proszę dać znać. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze poranne spotkanie. Ja dziękuję za wszystkie dobre słowa. Jakoś udało się przetrwać. No i mówimy do usłyszenia. Anna Regulska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Do usłyszenia zapraszamy na jutro na 6:00. Po 9:00 redaktor Marek Niedźwiecki. No to jeszcze Pearl Jam One. Hear the sirens. Hear the sirens. Hear the circus so profound. I hear the sirens more and more in this here town. Let me catch my breath to breathe and reach across the bend. Just to know where safe I am, a grateful man. This light is bit of light and I can see you clear. Have to take your hand and feel your breath, for fear this someday will be over. I pull you close, so much to lose, knowing that